Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakonrak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Cemil, bu hafta kadın vokalistler programı yapıyoruz. Evet, yazı bayanlarla kapıyoruz. İstiyorsan bayan demeyelim çünkü bayan deyince arkadaşlar kızıyorlar. Peki. Bayan vokalist deyince 40 yıllık bayan vokalist artık kadın vokalist. Peki, oldu. Yani ben bay bayan olarak düşünürüm. Erkek kadın vokalistler olarak o zaman bundan sonra şey yapalım. Kadın vokalistler programı Amerikalılarla başlıyor ve daha sonra Avrupa'ya geçiyoruz. Evet. Gerçekten tarzlarının iyi kadın vokalistleri. Daha önce bir tanesi, yok değil iki tanesi programımıza konuk oldu. Çoğunluğunu yeni tanıyacağız. İşte bunlardan biri de Amerikalı Royal Thunder grubu ve gerçekten Southern Blues Rock'ın iyi örneklerinden biri. Şimdi yani Southern Blues dediğimde aklına Lynyrd Skynyrd, işte Blackfoot, işte atıyorum Allman Brothers, say babam say. Hepsi yani erkek veya vokalistlerin imzasını attığı, tarzıyla imzasını attığı bir tür. Bir kadının bu tarzı söylemesi gerçekten kolay iş değil. O açıdan ben açıkçası bu programda bu tip, yani bir bayan vokalisti bir grubun olabileceğini düşünmedim. Kadın vokal, kadın. Peki. Kadın. Bu tamam, sen beni uyaracaksın. Ben 4. 5. tamamen kadına döneceğim. Çünkü benim kafamda hep böyle bu bayan şeklinde oturmuştu. Kadın vokalist. Bu program çok eğlenceli geçecek. Evet, geçecek. Sen beni sürekli uyaracaksın belli. Milne Parsons. Zaten adı da bir değişik. Yani gerçekten tabii birazcık işin içinde gospel de var. Yani dinsel öğelerin olduğu müzik tarzı Christian rock diyorduk. Evet, İşte bunun gospel tarzında tabii kadınlar çok aktif. Tabii. Amerika'da özellikle Afrikan Amerikan gırtlağı. İlk çıkan şeylerde erkekler çok aktifti. Hani gospelde biliyorsun tabii, böyle 5 ses, 6 ses. 6 sesle dediğin gibi söylüyorlardı. O 1900 özellikle 40'larda 50'lerde aynen, efsane gruplar yani vardır. Blues, rock and roll, sonra gospel bayağı bir popüler oldu. Ama sonradan dediğin gibi erkekler bu işi biraz daha kadınlara doğru. Bir de kiliselerde de genelde korolarda kadınlar daha... Şimdi bir şeyi kabul edelim, bir sosyolojik bir saptamada bulunacağım. Ben 9 parça çalacağımızı düşündüğüm bir kadın vokalist programında bir şarkı çalamayız. Çünkü yani şunun ucundan gireceğim ve fazla sen de bir şey demeyeceksin, çıkacağız. Bu Türkiye'de de böyle, dünyada da böyle. Dine yatkınlık kadınlarda her zaman erkeklerden daha fazla oluyor. Hmm. Bunun ben nedenini bir türlü çözemedim. Yani bunu Türkiye'de kadın nüfusun oy verdiği partilere bakın. Amerika'da konservatif partilerin oy dağılımına bakın, cinsiyet bazında oy dağılımına bakın. Her zaman kadınlar birazcık daha konservatif yapıya daha yatkındır. Evet. Bu nedenle de kilise müziğinde kadının baskısı... Ama kilise müziğinde şöyle de bir etken var tabii, şimdi sözü uzatıyorum ama... Evet, korktuğum şey geliyor başıma. Ya, yani şimdi erkek ses, bariton ve bas bir ses. Tamam, bir de o var. Doğal olarak tamam, evet. Yani yüksek frekanslı bir ses. Hı-hı. Onu çok fazla verirsen zaten rahatsızlığa neden olur. Aynen. Doğal olarak ara seslerle birlikte kadınları daha çok ön plana çıkartırsın. Bir de onu diyecektim. Kulak, evet, haklısın, zevkine uygun haklısın olsun diye, yani etkilesin. Dediğin gibi bas ve bariton seslerle desteklenen bir kadın korosu oluştu gospelde zaman içerisinde ve bu nedenle de işte Royal Thunder'ın solisti yani nereden nereye geldi? Heavy metal programında gospel anlatarak tarihe geçeceğiz. Yo değil yani, hani belli şeyler. Yani örneğin hani Led Zeppelin tarzı dönüşleri de var. Yani var, yanlış lütfen var anlaşılmasın. Bir özellikle kere, gitarist Josh Weaver. Sesi çok güzel kadının. Evet. Ve birine benziyor. Birine benziyor derken ben dinlerken de bu Florence The Machine diye bir grup var. No. Florence Wake diye bir kadın vokalist var aslında. Hmm. Çok etkileyici sesi, yorumu, tarzı. Bu bizim İşte vokalist neydi? Milne Parsons. Onun yorumuna çok benziyor. Ve yani tabii bu biraz daha Led Zeppelin, daha blues. Ama yani ben esasında bir de araya gireyim bak. Tabii sen örneğin verdiğin örnek örneği bilmiyorum. Ama ben sana bildiğim bir örnek vereceğim. Zaten bir de şöyle bir ilginçlik var. Ben Oz söylüyor zannettim. Grupta ilk dinlediğimde. Ha, sen son, bayağı şey yaptın yani. O kadar benziyor. Ses rengi de benziyor. Yakaladın. Yani söyleyiş tarzları da benziyor. Dedim o, ama bakınca hani araştırınca o değilmiş. Çok ilginç. Yani güzel de bir hani yorum. Ben yorumu söylemişim. Beğendim. Bir de hani çok güleceksin. Yok ya Cemil de diyebilirsin buna. Fakat biraz dikkatli dinlediğinde belki şey yaparsın, sen de benzer. Ben Courtney Love'ın eski dönemine de benzettim. Yok canım. Valla. Hadi canım. Canım. Ya şimdi nereden nereye Courtney geldik? Courtney Love nasıl, şarkı söylemeyi mi biliyormuş yani, be ya? Live Through This diye bir şeyi vardır onun. Adını söyle, bir albümü vardır. O dönemde Courtney Love'ın hani... İyiydi diyorsun. Yürü be, hani grunge'a doğru gidiyorsun ha gayret. Yok yok. Hayır. Birazdan Nirvana çok iyi gruptu diyeceksin. Yok tamam. Yani Nirvana iyi gruptu da yani hiçbir zaman benim dinleyebileceğim tarz müzik yapmadı. Yoksa adamlar kendilerini kanıtlamış adamlar. Tabii canım. Evet, Royal Thunder'a girelim yoksa biraz sonra olay değişik yerlere sapacak. CVI diye bir albüm bu. İşte bunun A'sı var, B'si evet. var anladığım kadarıyla evet, evet. değişik. Biz A bölümünden Whispering World adlı şarkıyı seçtik. Dinleyelim. Evet, çok güzel bir gırtlak. Yakışmış. Yani bu müziği gerçekten hakkını vererek söylemiş. Arkadaşın adı gene Milneem Parsons. Şimdi sırada gitaristi çok ünlü. Esasında solisti de çok ünlü ama esas gitaristi topluluğu ve solisti ön plana çıkarmış bir grup. Zaten Blackmore's Night. Yok ki grup yok. Bir grup. Grup esasında doğru. İki kişi değil mi grup? Yani her şeyi Richie Blackmore çalıyor. Richie Blackmore yapıyor. Evet. İşte klavyeleri prodüktör çalıyor. Vokali de karısı yapıyor. Karısı yani yapıyor. İki kişi Candice gibi. Knight. Blackmore's Night yeni bir albüm çıkardı. Dancer and the Moon. Yani bu gönderme bir albüm. Evet, dediğin gibi tamamen coverlardan toplanmış bir albüm. The Moon is Shining işte oldukça dikkat çeken şarkılardan biri ve şey de çıktı. Klibi de çıktı. Yeni bir şey var mı sence? Blackmore's Night'ı daha önce dinlemiş bir adam olarak ki bizim programımıza da konuk oldular. Bu yeni albüm. Yeni bir şey yok. Yok. Ama şöyle söyleyebilirim. Candice yani daha iyi vokalist olmuş. Biraz cover parçaları söyleyerek tabii daha o parçaların da notaları üzerinden söylemiş. Yani kendi bir şey yaratmamış. Evet. Daha da başarılı olmuş ses rengi hani. Diğer bir de Richie Blackmore daha önceki albümlerde hani bildiğimiz elektrik gitar kullanmıyordu adam. Şimdi kullanıyor. Şimdi kullanmaya başlamış. Evet, bir de 70'ler tarzıyla da gitar çalıyor. Aynen. Gerçekten etkileyici. Yani gitar, yani Richie Blackmore'u duymak istiyorsanız vokalisti dinlemeyin, gitarı dinleyin. Gitarı dinleyin. Ya ama vokalisti fena değil. Yani işte o keltik vokal tarzı devam ediyor. Ne zaman kurtulacağız acaba şu gruptan? Yani yani grubu çalıyorum ama kurtulmak da istiyorum. Yani, Richie Blackmore'u kurtarmak istiyorum. Oradan çekip çıkarmak, hatta Türkiye'ye geldiklerinde insanlar Richie Blackmore'u dinleyeceğiz ne güzel diye gidip bayılıp dönmüşler. Yani tabii herkesin hayal kırıklığı at safhadaydı. Tabii bir de Blackmore's Night'ı dinlemeye gitti. Evet, dediğin gibi tamamen klasik gitar. Ve yani böyle Candice Knight'a olan hayranlığını fizik yani şeyle de vücut diliyle de bütün konser boyunca sergilemiş. Yani hani o Allah diye tabir ettiğimiz gitarist orada yani bir kadının etkisi altında ne hale garip gelebiliyor bir müzik, garip işte. Bir müzik yapınca tabii işte, hayranları bayağı işte. Bir hayal kırıklığına uğramış. İşte. Ben de Richie Blackmore'u bir kere... Zeus'a doğru gidiyoruz diyeyim sana. Ben de Richie Blackmore'u bir kere Amerika'dayken konserde... Antik çağ bunları anlatarak... Doğru. Var olmadı mı? Doğru söylüyorsun. Öyle. Yani 1970'lerin başı. Rainbow konserinde yani bu adam o kadar artık şeydi ki egosu doruktaydı ki konserin ortasında bir şeye sinirlendi. Gitarı attı sahneye. Çıktı gitti. 10 dakika bekledik. Jolene Turner, Roger Glover, davulda Bob Randinelli. Abi sahnede adamı 10 dakika beklediler. Ve ondan sonra adam geri döndü, bir zahmet Erden gitarı aldı ve çaldı. Yani böyle bir adam şu anda çok daha değişik bir ruh halinde. Aynı şeyi şeyde yapmıştı. Dedin ama çok hoşuma gitti. Aynı şeyi DJ Aşba da yapmıştı. İstanbul konserinde bu tabii şebek olduğu için arkadaş hani sahneden aşağı inip seyircilerin yakınına gidince kolyesini koparmış. Kopardılar daha doğrusu gözümün önünde oluyor zaten olay. Kolyesini çektiler, kopardılar boynundan. Gitarı sallıyorlar. Tabii herifi çek hani al aşağı etmeye çalışıyorlar doğal olarak seyirciye. Evet, fiziksel bir şey. Fiziksel şiddet uyguluyor orada. Sen o kadar yaklaşırsan seyirciye. Neyse bodyguardlar kurtardı falan. Attı gitarı sahneden ileri doğru. Yani gitar kırıldı hani belli yani. Birkaç şeyi sonra çekti gitti. Zaten Guns N' Roses'da 3 tane gitarist var. Hatta 4 tane neredeyse yani. Çalsan ne olur, çalmasan ne olur. Orada 10 dakika sonra geri geldi. İşte bir de böyleleri var. Yani bu dönemde böyle, o dönemde öyleydi. Evet. Değil mi? İkisi de gitarist. İkisi de kötü. Evet. Yani biri zaten hani dünyanın en iyi gitaristlerinden biri. Yani DJ Aşpo'da DJ Aşpo'da iyi kötü gitarist değil iyi ama gitarist. İşte sahne duruşu, hayat duruşun, her şey orada belli ediyor kendini. Belli ediyor dediğin gibi. Of be, bitmeyecek bu program. Evet. Blackmore's Night'ın Dancer and the Moon albümünden Lady in Black seçtiğimiz parça. She came to me one morning, one lonely Sunday morning, a long half blown in the midwinter wind. I know not how she found me, in darkness I was walking, destruction lay around me from the fight I could not win. In some men to fight and kill their brothers without thought of man or God. And I begged her, give me horses to trample down my enemies. So eager was my passion to devour this waste of life. Men to animals, so easy to begin and yet impossible to end. For she, the mother of all men, that counseled me so wisely that I feel to walk alone again, and asked if she would stay. And if one day she she comes to you, drink deeply from her words so wise. Take courage from her as your prize, and say hello for me. Evet, harika bir ses, kabul tabii, etmek gerek evet. Candy Snyder. Yani, ki bu albümde bayağı ön plana çıkıyor. Ön plana da çıkıyor. Yani diğerlerinde çok müzik tabii, yani Richie Blackmore da o müziğin tabii hakkını veriyordu. Çok tabii alt ki sesler, çok dolgun bir müzik vardı. Biz sevmesek de yani sonuçta müzisyen olarak yani, bakınca öyle bir şey var. Abi zaten bu şeydir yani, bir müziksel tercih. Yani Candy Night ve Blackmore's Night düşkünü çok dinleyen var. Var. Yani maalesef bu tarz müzikle maalesef demeyelim de bu tarz seven bayağı müzisyen var. Örneğin şimdi sırada Sucker var. Danger Dog müzikten albüm çıkarmış. Pennsylvania'lı bir grup yani. Trio. Yani şimdi ben ona biraz ayrıntısına gireyim çok kısaca. Scranton diye bir kasabadan geliyor Pennsylvania eyaletinin. Abi orada Amerika'nın tam mavi yakalı nüfusu vardır. Orası bir kömür kasabasıdır. Yeah. Gayet iyi bilirim Scranton'ı. Yani geçtim. Ve oradan bu tip müzik yapan bir trio'nun çıkması, bu, power trio'nun çıkması garibime gitti. Evet, bir de New York müziği bu. Tabii abi bu şey yani evet, dediğin gibi. Çünkü işte, progresif, senkoplu aynen. Ve çok yani esasında matematiksel müzik bu, müzik. Değil mi? Değişik bir şey alıyor burada çaldığımız ya, müzik. Progresif yani, art rock. Progresif öğeler var. Dediğin gibi punk öğeleri var bence. Var tabii. Metal zaten her tarafı metal. Ve senin de dediğin gibi yani bu progresif şeyle, havayla. Hı. Yani kadın çok gerçekten iyi bir köşe tutmuş. Nancy V miydi? Candy V. Yani bu da bak ilk grubumuz olan Royal Thunder'ın solisti gibi erkeklerin domine ettiği bir tarzda iyi bir kadın vokal örneği. Ama grup çok iyi. Yani grup müzik da, çok iyi. Makina gibiler. Aynen. Yani bir trio'nun trio bundan iyi. Bundan iyi trio yemede yanında yani. Yani aynen öyle. İyi bir gitarist var. Belli Nancy V'de, Candy V. Nancy V nereden çıktı? Candy V'de bas çalıyor Nancy galiba. Nancy diyeceksin onu anladım evet, ben. Neyse daha fazla zaten grup üzerinde konuşamayacağız. Çünkü bayağı elimizde grup var çalmak evet adına. Bu nedenle Night'tan sonra Candy V diyoruz. Sertleşiyoruz. Ve bayağı bir sertleşiyoruz. Evet. Sucker'ın kendi ismini verdiği albümden On My Love. Don't canlı isterim bu grubu dinlemek. Tabii cayır, bu kalitede cayır çalabiliyorsa. Yani gerçekten eline bir anı alıp abi oturup, hatta yani konser salonunda da olur. Tabii, İlla da bar ortamında olmama gerek yok. Eğleneceğimi düşünüyorum. Sırada Flyleaf var. Flyleaf artık tanınmış bir grup bu. Yani bize de konuk olmuşlardı. Bize konuk oldular ve yeni vokalistleri var. Kristen May. Evet. Biz daha çok eski vokalistleriyle dinledik. Lacey Mosley. Evet, doğrusun. Ben de ismini arıyordum. Ve bizim yani ilk üç albüm Flyleaf, işte Memento Mori. Özellikle Memento Mori bu grubun en tanınan albümü. Biz New Horizons'dan çalmıştık 2012'deki ve hızlı bir şekilde doğru Lacey Strum dedin sen değil mi eski vokalist? Lacey Mosley. Ha, Mosley işte, bir de Strum diye de herhalde başka bir soyadı var. Bu kadıncağız çocuk doğurmuş. Çocuk doğurunca ben çocuğuma bakacağım evet, deyip müzik bırakmış. Evet, konuşuyorduk, hatırlıyor musun 2012 albümde? Şimdi konuşurken hatırladım. Değil mi? Yani buna, bırakacaktı müziği bilmem ne, grup turlayamıyordu. Turlayamıyor. Hemen şey, bulmuşlar işte. Çocuğu hemen ve gayet de iyi bir vokalist bulmuşlar. Kristen May yani gerçekten işin hakkını veriyor. Ne çocukmuş be. Esasında bu şey bir albüm değil. Yani full EP. Albüm değil. EP bu. EP hem de içindeki şarkıların hemen hemen hepsi canlı. Bir tek çalacağımız şarkı Something Better. POD'nin vokalisti Sonny Sandoval'la. Evet. Bir düet tarzı. Belli bir albüm geliyor. Onun hazırlığı zaten bu teaser şeklinde. Kendi dinleyicileri oluşmuş bir grup. Yani onlar şey yapıyorlar. Böyle bir EP çıkardılar. Hani biz geliyoruz. Bir geliyoruz yeni kardeşim. Vokalisti. Yeni vokalistimiz de bu. Tepki nasıl onu ölçüyorlar. Bir de yani şeyle de yani şarkıların dört tanesi, yeni şarkıların dört tanesi canlı. Evet. Yani şeye bak, iddiaya bak. Yani diyor çok ki iyi. Yeni vokalistim çok. Diyor canlı ama söylüyor. Ama zaten bir şey söyleyeyim mi? Yani Flyleaf zaten son dönemde gelecek vadeden önemli gruplardan biriydi zaten. Evet. Memento Mori ile iş döndü. Ve dediğin gibi New Horizons'da iyi çıktı. Dur bakalım şimdi bu yeni albüm nasıl gelecek. Biz tabii tek stüdyo şarkısını seçtik. Bu nedenle Sonny Sandoval'ı da dinleyeceğiz. POD'den. Bir düet şeklinde gidiyor ikisinin arasında. Ben şarkıyı çok beğendim. Evet. Ben tarzını da severim Flyleaf'in. Bakalım dinleyicilerimiz ne düşünecek bu EP hakkında. Evet, Who We Are EP'lerin adı, Something Better'da parçaların adı. Evet, Flyleaf yeni vokalistiyle yoluna devam ediyor. Tarzları da cayır cayır. Evet. Yani o eski alternatif metal tarzını hiçbir şekilde değiştirmemişler. Evet. Vokalist gruba uyuyor, grup vokaliste uymuyor. Harika bir şey. Değil mi? Ya bence harika. Yani çünkü bu tip gruplar yani bir eleman değişikliğiyle müzik tarzında sapmaya gittikleri zaman sorun çıkıyor. Saptıkları zaman. Evet, sırada Sisters'in. Bu da bizim konumuz. Evet. Bunlar da senin sevdiğin grup. Alman diyorum, İsveçli. Ben severim. Sisters'ini severek dinliyordum. Özellikle 2012'deki Now and Forever albümü hoşuma gitmişti. Şimdi de ilk albümleri Dance of the Wicked. 2003'te çıkarmışlar. Pek sevdikleri bir albüm değil. Neden bunu söylüyorum? Daha önceki röportajlarında hep Dance of the Wicked hakkında, İşte ilk denememizdi, daha müziğimiz tam oturmamıştı, daha yumuşaktık, İşte efendim heavy metal köklerimizden uzaktaydık diye söz ederken, anladığım kadarıyla grubu sevenler bu bulunamayan albümü, artık out of print albümü bir şekilde... Heavy metal mi bu? Sleaze'e kaçmıyor mu işte biraz? Bu tabii ilk özellikle Dance of the Wicked'da daha sleaze'lermiş, sonra sertleşiyorlar. Sertleştiler mi peki? Now and Forever'da iyidir. Yani yine sleaze öler duyuyordu ama. Şimdi kadının vokali zaten tamamen sleaze vokal. Yani onu... Punk'a da kaçıyor. Punk tabii. Punk sleaze, aynen zaten sleaze dedim işin içine. Yani. Punk zorunlu giriyor. Yani zaten o öğelerin üzerine oturmuş bir vokal. Dediğin gibi onu duymaman imkansız. Ama temelde metal dönüyor yani. Sen canlı izledin bunları? Hayır. İzlemedim. Hayır. Ben videolarını izledim. Çok kötüler. Kötüler mi? Canlı da berbatlar. Ya. Evet. Yani öyle böyle kötü değiller. Bayağı kötüler. Yapma ya. İşin ilginç yanı albüm kayıtlarında da inanılmaz iyiler. Çünkü böyle prodüktörlerle çalışmak, şu anda şu Dance of the Wicked'ı öyle bir remaster ama etmişler ki. Kadın gruplarında zaten onu biz görmüyor muyuz? Canlıda zaten kadın grupları aslında bayağı kötü. Evet. Baktığımızda yani hani canlıda o işi kurtaramıyorlar. Bir de çok erkek egemen bir enstrüman yapısına da sahip hani. Senle beraber bir interneti araştıralım. Benim bir tane Stella Black Rose diye bir sevdiğim bir grup var. Onu bayağı bir uzun süre dinledim. Ondan sonra şimdi attım telefonumdan. Stella Black Rose'un canlısını arayalım bakalım. O kadının sesi bir ilginçti. Ya canlıda çok iyi vokalistler var son dönemde çaldığımız. Ha yani eminim yani, bir şeyler yani dediğin gibi. Kadın vokalistler ama bak yani bu grup canlıda gerçekten kötü. İyi değiller. Ama stüdyo yani, albümleri stüdyo gayet iyi. Stüdyo albümleri çok iyi. Ya ama yani tabii bir sleaze heavy metal grubu da canlı da kötüyse ne kadar kurtarabilir onu da bilmiyorum. Evet, ama ben de onu bu çalacağımız parça da maşallah yani. Yani Doro var zaten şarkının. Ama parça da çok iyi. Parçayı biliyorsun ama. Evet. Parça cover. Yani Motorhead'in Rock'n'Roll'u çalacağız. Zaten bu albüm yani, biraz canlılar var. Evet. Coverlar evet. var. Biraz. DVD eki var. Evet. Konser şeyini yayınlamışlar. Ama burada kardeşim bizim Motorhead'in klasik Rock'n'Roll şarkısı ki ben çok severim. Motorhead'in yumuşadığı söylenen albümdür. Rock'n'Roll albümüne ismini veren de parça budur ama Rock'n'Roll albümü iyidir Motorhead'in. Doro da zaten Motorhead manyağı vokalist olarak. Evet, yani gerçekten ama Doro'yu duymakta zorlandım ben. Hayır, zaten işte orada o normal bir şey çünkü Doro'nun vokal tarzıyla Sisters'in vokalisti neredeyse aynı kişiler. Liv Jackrell'ın vokal tarzı evet. Yani dediğin gibi Doro duyamamak gayet normal, kabul ediyorum. Çalalım. Evet, Dance of the Wicked, Sisters'in albümü, ilk albümü remaster edilmiş haliyle bir cover parçası Rock'n'Roll. I'm Evet, sonunu bile aynı. Evet ama yani şey... Fade out bile aynı. Yani ruhunu kaybetmiş. Rock'n'roll'dan biraz uzaklaşmıştı. Tabii. Yani rock'n'roll'la alakası olmayan bir rock'n'roll parçası. Heavy metal'e kaçmış. Sleaze'e kaçmış. Neyse hadi geçelim. Şeyi, bitmez temeli, benim konuşmam. Yo, hayır temeli zaten şey. Bambaşka bir grup olduğundan. Evet, komşuya gidiyoruz. Evet. Yunanistan. Hand of God. Böyle bir vokalistin varlığından haberdar değilim. Gitaristin projesi bu. Theodore Ziras'ın. Bu adamcağızın bir sürü enstrümantal albümü varmış. Euroforce diye bir vokalisti 8 yıl önce bir projesi varmış. Onu bir kere denemiş. Ondan beridir de vokaliste hiç çalışmıyormuş. Şimdi Marissia diye bir bayan vokalistle. Kadın vokal. Peki, kadın vokalle çalışmış. Ama bak başarılıydım. Evet, uzun süre dayandım. Ne diyorsun? Yani adam belli virtüöz olduğu tabii, belli gitaristin. Tabii. Ama müzik çok etkileyici. Biraz kuzeyli müziği, senfonik metal. Yaşa, Nightwish, Within Temptation. Yaşa. Ama yani, şey, güzel. Yani Yunanlar bu işi iyi beceriyorlar abi. Yani kuzeyli müziği yapmayı değil mi? Aynen. Bir Akdenizli olarak. Bir şeyi, tekerleği keşfetmiyorlar ama tekerleği güzel parlatıyorlar değil mi? Yani böyle kayıp gitmesini iyi beceriyorlar. Evet katılıyorum. Yani çok iyi gitaristler çıkarıyorlar. Adamlar başkalarının müziğini çok güzel çalıyor. Çok yaratıcı bir şey çıkmıyor Yunanistan'dan ama çok iyi müzisyenler çıkıyor. Aynen. Yani bu adam da çok çok iyi bir gitarist. Dinleyelim ve kuzey müziğini de çok iyi yapmış. Evet. Hand of God grubun adı. The Hand of God'da albümlerinin ismi, kendi isimlerini vermişler. Falling de parçaların adı. Falling. şeker kız kendi gibi bir ses böyle. Diyorsun. Çok şey böyle hani sevgi dolu böyle yumuşacık. Hani şey katın kendi derler böyle pamuk pamuk şeker gibi. Pamuk elma. Hoş mu pamuk elma. Evet, gene Amerika'ya geri dönelim. Brie yani gerçekten bu abla Nashville'li. İşi grup bitiriyor. Çok harika bir kere gitarları evet, kadın çalıyor. Brie tahmin edebileceğiniz gibi hanımefendinin adı. Grubun beyni, her şeyi, vokali, gitarı, her şeyi o. Belli yani, bunlar artık üstün yetenekli müzisyenler diyorum ben artık bunlara. Bu müziği seversiniz sevmezsiniz, bu hard rock'tır, rock'tır. Bu hard rock, Amerikan hard rock. Amerikan hard rock'tır bu. Bir de bu. Hani modern. Hani, yani bunu piyasa bulabilir dinleyenlerimiz. Piyasa. Yani katılıyorum, eyvallah, piyasa. Eyvallah, piyasa ama, müziği ama yani bunu dinleyen çok var. Kadın band de budur yani, hani son değil dönemde mi? Budur. Değil mi? Yani bir kadının yapabileceği bence de en iyi, en dengede rock müziği budur. Aynen. Yani biz hani bir seçiciyiz ya, biraz sert de bir şeyler arıyoruz. Gerçekten bize hitap ediyor. Yani o kuzeylilerin o senfonik metalini falan bir kenara bırakırsak hard rock, güzel gitar riffleri, cilalı müzik, bir de melodik vokal budur. Amerikalı yapabilir bu söylediklerini de. Onun için Amerika'dan çıkmış bu Brie. Arkasında tabii çok iyi bir prodüksiyon kadrosu var. Çok sağlam insanlarla çalışmışlar. Evet, Black Blue'u da çalabilmek adına evet, Brie'den All American Girl albümü ve I'm the Boss da şarkının adı. Let's en azından rock'n'roll ruhu budur işte. Budur tabii. Bir yani. De harika da bir de Flying V gitarı var. Tabii. Öyle tabii. Yani her şeyiyle tamam. Yani ekipmanla da müzikle de her şeyle tam bir rock'n'roll. Evet ve Çekoslovakya işte eskilerden kaldı mı Çekoslovakya diyorsun. Çek Cumhuriyeti'nden Black Bull son grubumuz. Bunlar da hard rockçı. Luka Rubikova. Evet. Vokalistleri. Çok güzel müzikleri var. Çok beğendim. Gueno Apes'i biraz hatırlattı bunlar benziyor bana. Gueno Apes de artık pop disco yaptığı aynen, için. Aynen. Güzel söyledin yani. O tarz değil de. Birkaç şarkıları bayağı pop bu grubun. Ama bazıları da tam hard rock. Yani, ama yani biraz melankolik bir yapısı, duma kaçan böyle şimdi şeyleri var Çek, yapıları. Çek Cumhuriyeti'nden olursun da. Biraz karanlık olmaz mısın? Olmaz mı? Yani o zaten onu her zaman biraz kendi içinde hissediyorsun da. Ben hani iyice içine girdiklerini hissettiğim zaman artık hani bu afaganların bastığı bir nokta var ya. Bunu Black Bull'da hissetmedim. Yok burada yani, çok düzeyli. Yani onun için ben şey diyorum böyle daha bir piyasa falan diyor. Orta Avrupa'dan bundan daha şey çıkmaz 2009 çünkü. Yılında demo çıkarmışlar. Evet. Zaten o zaman kurulmuşlar. Kuruluştu, 2013'te aynen. De albümleri çıkmış. Bence çok başarılı. Albümün iki tane şeyi var. Bence bir başarı da orada. İki tane versiyonu var. Örneğin biz İngilizce versiyonunu evet. Çalıyoruz. Rock All Night. Bir de Çekçe. Ama Rus kökenli gruplar bunu artık yapıyorlar biliyorsun. Evet. Yani hem Rusçasını çıkarıyor dediğin aynen. Gibi hem de İngilizcesini çıkarıyor. Nasıl başarıyorlar bilmiyorum. En müthişi ama. De o dediğin gibi. Yani bu kadın vokalist. Dili nasıl tutturuyor? Harika bir İngilizceyle bu şeyi söylüyor. O albümü söylüyor ve. Harika bir Çekçe bildiğin için. Çekçeyle de sanki Çek. Bir de onunla da kendi dilinde de harika söylüyor. Yani bu gerçekten büyük başarı. Evet. Yani oturup bunun iki versiyonunu da yazabilmek. Ben Türkçe söz yazamayan bir vokalist olarak oturup İngilizce çok güzel yazarım ama hadi bu şarkılara bir de Türkçe söz yaz desen. Yok. Fena halde su kaynatırım. Türkçe zor bir dil ama. Evet. Orada herhalde. Orada herhalde. Farklı şeyler giriyor. Evet. Programın da sonuna geldik. Geldik valla. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol uraklı günler dileriz. Evet, Black Bull'un Rock All Night albümünden New Park Boulevard dinleyeceğiniz parça. İyi geceler.